Dora ya iduri na dinono Apenyo nyajo takwa ya yatieno Imiyo sandroko yuda ginyibi dora ketango Ilal na maworo Kana jope na jandora Sakwa kana jope na jandora Imi opingo mako badadori Achiko twech malogi nyingi dora eroi Atino nyagi jeni Yo, yo, yo.